صاحب تھا، اس نے پھر تتبع تلاش کی گئی، اس کے باپ کے کچھ شاگرد بھی ہیں کہ آخر دوسروں کو بھی اس نے ایک آدمی کو چل کر معلوم کیا کہ ہاں یہ اس کے باپ کا شاگرد ہے، اس سے جا کر کے ملا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو، ہمارے باپ کے پاس بڑی دولت تھی، تمہیں کیا ان کا، میں دولت کے لیے تو نہیں آیا، میں آیا ہوں کہ مجھے بھی وہ علم سکھلا دیں آپ جو میرے باپ نے تم کو سکھلایا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہ سیکھو، یہ خطرناک علم ہے۔ بڑا اصرار کیا تو اس نے کہا کہ ہاں پھر میرے پیچھے پیچھے آؤ، اصرار کے بعد جب تم نہیں ماننا چاہتے تو میرے پیچھے آؤ۔ تو جا کر کے کچھ غار تھا، اس غار کے اندر ہم اترے، تقریباً 300 سیڑھیاں ہم اترتے ہی چلے گئے، تو آگے چل کر کے دیکھا کہ اور مجھے جو اس شخص نے میرے باپ کا شاگرد تھا اس نے یہ کہا تھا کہ تم جو جاتے ہو لیکن یاد رکھنا اللہ کا نام نہ لینا، بالکل خدا کا نام نہ لینا۔ تو اب جب نیچے اترے، اتنے دور اترے، رضمایا کنواں نظر آیا، کنویں کے اندر زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے دو شخص نظر آئے، ان کی آنکھیں بہت چمکدار تھی، شکلیں بھی ان کی عجیب و غریب تھی، ڈھال کی طرح ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی بڑی بڑی۔ تو میں اس منظر کو جب دیکھا تو مجھے خوف پیدا ہوا، تو میری زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلا۔ جب میرے زبان سے یہ کلمہ نکلا تو وہ دونوں آدمی اور بڑے مضطرب ہوئے اور بڑی حرکت ان میں پیدا ہوئی، پھر میں گھبرایا، پھر میرے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا، دو تین دفعہ ایسا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا مجھ سے تم کون ہو، کیوں آئے ہو، سارا قصہ کیا۔ ان سے پوچھا، ان کا کہ ہم ہاروت ماروت ہیں، سزا پا رہے ہیں، تو کچھ علامتیں پوچھی، تم کس عمر کے رہنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آخری نبی کی عمر، وہ ان کا ضرور ہو گیا، ہو گیا ان کا ضرور۔ پھر کچھ اور علامتیں پوچھی تو بعض علامتوں پر وہ خوش ہوتے تھے، بعض پر خفا ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بعض چیزوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، بعض پر خفا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں وہ باتیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے، جب قیامت آئے گی تو ہم اس سزا سے چھوٹیں گے۔ یہ شخص شہر سے تو محروم ہو گیا، کیونکہ اس شرط تھی کہ اللہ کا نام نہ لے، لیکن اس کو حقیقت حال معلوم ہوگی۔ اس کی ابن منظر وغیرہ یہ سب تاریخی روایتیں ہیں ہاروت ماروت کے بارے میں۔ بعض مفسرین کرام کا خیال ہے کہ یہ جو ہاروت ماروت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، ما انزل علی الملکین، یہ ما ہے ہی نافیہ، نہیں نازل کی گئی دو فرشتوں پر بابل کے مقام میں ہاروت ماروت پر کوئی بات، خامخواہ یہ جھوٹے کسی ہی لوگ چلاتے ہیں، وہ نہیں کسی کو سکھلاتے تھے اور یہ بات نہیں کرتے تھے۔ بعض نے نفی پر استدلال کیا کہ ایسا نہیں تھا، یہ بعض مفسرین کرام کا خیال ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاروت ماروت کا تو قصہ یہ کہانی ہے، چنانچہ بشار ابن برز جو ایک شاعر تھا، وہ آل سلیمان سادات کا ایک خاندان ہے، کسی نے پوچھا کہ تم نے آل سلیمان کے بارے میں کچھ قصیدہ کہا ہے تعریف کا، یہ بڑا شاعر تھا اونچے درجے کا، کہنے لگا نہیں، شعر تو میں نے نہیں کہے، ہاں اتنے دو شعر میں نے کہے ہیں ان کے بارے میں، آل سلیمان، دینار و آل سلیمان و درہمہم کبابلی یعنی حفہ بالعفاری، کہ یہ بڑے کنجوس ہیں، دینار آل سلیمان کا اور ان کا درہم ایسا ہے جیسا کہ دو بابلیوں کے گر بھوت سارے جمع ہوتے ہیں اور وہ اندر گھرے ہوئے ہیں اور نظر کسی کو نہ آئے۔ لا یرجیان ولا یرجا نوالہما کما سمعت بہاروت و ماروت، نہ ان کے عطیے کی توقع ہے، نہ ان کے درہم و دینار کو دیکھنے کی توقع ہے، جیسا کہ ہاروت ماروت کا نام ہی تم نے سنا ہے کہ نام ہی نام ہے، باقی حقیقت کچھ نہیں۔ تو کہا کہ یہ شعر تو میں نے کہے ہیں، باقی اور ان کی مذمت نہیں کی میں نے، تو اس کو قصہ کہانی کے طور پر۔ لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرشتے تھے۔ باقی یہ زورا والا قصہ جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو نازل کیا تھا شہر کا علم دے کر تاکہ معجزہ اور شہر کے اندر امتیاز پیدا ہو سکے اور لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ معجزہ اور چیز ہوتی ہے، شہر اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال شہر کا جو معنی ہے لغت کے اندر، شہر کہتے ہیں لطیف باریک اور مخفی چیز، اس کے اندر بھی یہ باریکی بڑی ہوتی ہے شہر کے اندر، کوئی ظاہری چیز نظر نہیں آتی کسی، ایک معنی شہر کا یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا شہر کا معنی ہوتا ہے غذا، غذا جو انسان کھاتے ہیں یہ جب ہضم ہو جاتی ہے تو پھر یہ باریک باریک رگوں کے ذریعے جسم کے اندر چلتی رہتی ہے، بہت ہی باریک لطیف ہوتی ہیں یہ غذا کے چلنے کے راستے، ان کو بھی شہر کہا جاتا ہے، ان میں بھی دقت لطافت باریکی اور خفا پوشیدگی ہوتی ہے اس کے اندر۔ چنانچہ امراؤ القیس جو مشہور شاعر ہے جاہلیت کے زمانے کا، اس کا ایک شعر ہے، قرآن موزین الامر غیب و نسخر و بتام و بشراد، ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم دوڑا رہے ہیں سواریاں، لیکن کسی ایسی جگہ کی طرف کے جس کا علم نہیں ہے، غیب پردہ غیب میں، اور ادھر ہم پر سحر کیا جاتا ہے کھانے اور پینے کے ذریعے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا انسان سحر میں مبتلا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ سواریاں اندر دوڑ رہی ہیں، جسم کی مشینری اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے کہ یہ جو ہزار دو ہزار میل جو چلنے والے ہوائی جہاز ہیں ان سے بھی زیادہ تیز چل رہی ہے، لیکن وہ پردہ غیب میں اور ادھر غیب کی عمل کی طرف چل رہی ہے، اور بظاہر جو ہے ہم کھانے پینے میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے یوں کہا، فنتس علی نا فی منہنو فإننا اساطیر من ھذا الانام المسافر، اگر تو ہم سے پوچھے کہ ہم کیسے ہیں اور کیسی حالت میں ہیں تو میں کہوں گا کہ ہم تو اس مسحر جادو کیے ہوئی مخلوق میں سے چڑیوں کی طرح اڑتے پھرتے رہتے ہیں اور سحر کیا ہوا ہے، اور غذا کے ذریعے، کھانے پینے کے ذریعے، اور سحر کا معنی پھیپھڑا بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، تو پھیپھڑا بھی اندر مخفی ہوتا ہے، شفا کا معنی ہر صورت میں سحر کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو دو فرشتے تھے وہ نہیں سکھلاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر، تو کرے گا تو خامخواہ بھی کفر میں مبتلا ہوگا، ایمان ضائع ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سیکھتے تھے ان سے، یہ خصوصاً یہود آل کتاب وغیرہ یہ سیکھتے تھے ایسی چیزیں کہ جس کے ذریعے مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، سب سے زیادہ قبیح چیز اور بری چیز یہ ہے، ایسا عمل کیا ہے کہ بیوی خان میں جدائی ڈال دی جائے، شیطان اس پر بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کا ذریعہ، جب جدائی ہو جائے گی تو وہ دونوں قباحتوں میں مبتلا ہوں گے بیوی اور خان، اس پر شیطان بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ سحر بھی ایک عمل ہے اور ایک فن ہے، جیسا کہ ٹیکنالوجی ایک فن ہے، سائنس وغیرہ ایسا ہے، یہ بھی ہے، تو یہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر مشیت ایز بھی نہ ہو، الا باذن اللہ، مشیت اطلاعبندی اگر ہوگی تب نقصان ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ البتہ اس کا سیکھنا اور کرنا یہ چونکہ قباحت سے خالی نہیں ہے، مضر ہے، مفید نہیں ہے، اس لیے حضور کا فرمان ہے، اعوذ من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری ذات کا پناہ مانگتا ہوں کہ جو نافع نہ ہو، علمنی ما ینفع، مجھے ایسا علم سکھلا جو مجھ کو فائدہ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو یہ ہے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جن کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں دیتی، اور اتنی بات یہ جانتے ہیں کہ جس نے اس کو خریدا آخرت میں اس کا ایسا نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ساحر کا کیا ایسا ہوگا آخرت میں، ہو تو وبال میں مبتلا ہوگا، خصوصاً اگر اس نے شرک اور کفر والی بات کی ہے، شعر ایسے کلام سے کیا جس میں کفر ہو، تو آخرت سے وہ یقیناً محروم ہوگا، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے اپنی جانوں کو انہوں نے کھپایا ہے اور بیچا ہے، اگر ان میں کچھ سمجھ ہوتی۔ حال اللہ نے آل کتاب کا ذکر کیا ہے، پس کی تقریباً یہی حال ہماری امت کا بھی ہے، یاد رکھیں جو یہودیوں کی پستی کا ذکر، جب اللہ کے دین سے غافل ہو جائیں، جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں، عزت کے کام رہ جائیں، پھر یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آج دیکھیں آپ تمام ہندوستان، پاکستان، دوسرے تمام ممالک میں یہی گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ کتاب الہی کو پسے پس ڈالا اور دین کے لیے سائی اور جہد کے چھوڑا، تو یہی حال عملیات ہے۔ پھر یہ جیسا بعض علماء فرماتے ہیں حق باطل ملا جلا ہوا، کوئی ٹھیک بھی ہے، وہ غلط بھی ہے، جیسا یہودیوں کی حالت تھی کہ وہ حق باطل ملا ہوا خلط ملط، ایسی حالت ہماری قوم کی بنی، عملیات ہیں۔ اور دیات میں بھی لوگوں دیاتی بس جو امام ہوتے ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، ان کے ڈیوٹی میں ہوتا ہے کہ مردوں کو غسل بھی دیں، بچے کی پیدا ہونے پر اذان بھی ان کے ذمہ لازم ہوتی ہے، عقیقہ ہو جائے جانور بھی ذبح کرو، میاں صاحب کو بلاؤ ضروری ہوتا ہے، اب جو ضرور پڑ جائے جاؤ تعویذ لو، گنڈا تعویذ خلیتا، مسئلے مسائل میں صرف تعارض یا خطبہ جمعہ یہ سی چیزیں بات ہوتی ہیں، باقی کچھ نہیں، باقی کچھ فلم نہیں ہوتا ان کو دین کے بارے میں۔ عام طور پر دیہات کے اندر ایسا ہی ہے، بعض امام جو ہیں وہ چار چار گاؤں کے ایک ہی امام ہیں، نکاح میں ضرور پڑ گئی یا کوئی جنازہ ہو گیا تب، ورنہ نہیں، سات سات گاؤں کا ایک امام۔ یہ تو ہمارے علم میں بھی آئی ہے، بار سفر میں ہم نے دیکھا، پوچھا تو سات گاؤں کا ایک امام۔ تو یہ تعویذ گنڈے، آپ کتابیں ہوں گی جو نقش سلیمانیہ بونی کی کتاب ہے، نافع الخلائق ہے لکھنؤ والے کی بنی ہوئی، دہلوی کی کتابیں ہیں آئیے تعویذ گنڈے والی، اور یہ سال نامے ہوں گے، جب سے کوئی بات سوچ رہی میاں صاحب سے کتاب کھول کر دیکھے، چوری ہوگی کچھ ہوگا، یہ کتاب کھول کر کے بتلاؤ یہ چیزیں۔ اور یہ کالا علم تل سماعت جھاڑ پھونک وغیرہ وغیرہ، یہ سفلی اعمال، جب ہو کہ اصلیت نکل جائے، یہی باتیں یہودیوں میں تھی، یہی باتیں آج ہماری امت میں چلائی جاتی ہیں۔ عام خاص دیکھو یہ عملیات کرنے والے کس قسم کے اعمال کرتے ہیں، اور کچھ کمائی کا ذریعہ بھی بناتے ہیں، کوئی طرح طرح کی ان کے اندر باطل چیزیں ملی ہوئی ہیں، کوئی صحیح بات بھی ہوتی ہے، سیتا یاسین کا ورد کیا کرو، مزمل روزانہ پڑھا کرو، رزق کی فراوانی حاصل ہوگی، کسی کو کوئی بات بتلا دی، اور اکثر و بیشتر یہ یہودیوں والے اعمال تمام سے تمام پھیلے گی، اگنڈے پیتے وغیرہ، اے نذرانے، جو کچھ بھی ہے، جس قسم کی باتیں بھی ہیں، یہی بات یہودیوں کی پستی میں داخل ہوگی، اللہ کی کتاب کو پسے پس ڈالا اور ایسی زمین کے باتوں کے اندر مبتلا ہو، یہی حالت آج امت کی ہے، ہماری امت کا یہی حال، دیکھ لو گھوم پھر کر دیکھ لو، پوچھ لو گلی کی، اب ذرا پوچھتے عملیات والوں کے پاس ٹھٹ کے ٹھٹ عورتوں کے جاتے ہیں، تو صحیح ہے، شرک ہے، کفر ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، بس ہے دبا دب یہودیت ہے، چلی جا رہی ہے، یہی حال ہے۔ اللہ نے فرمایا ولو انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے، کفر شرک بدعت کو نہ پکڑتے، تو یقیناً وہ ثواب جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہوتا اگر ان کے لوگوں میں، اور دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی، ترقی نصیب ہوتی، روشنی ملتی، صرف کالے علم کا شکار ہے سب لوگ، اللہ ماشاء اللہ، خدا جس کو کوئی سمجھ دے، یا کہیں علماء حق کے قریب کوئی جانے کا موقع کسی کو ملے، ورنہ اکثر کیا گدی نصیب، کیا پیر، کیا مولوی، کیا دیاتی، کیا شہری، سب اسی یہودیت کا شکار ہے اول سے آخر تک۔ اے جو پستی اللہ نے یہودیوں کی بیان کیا ہماری امت کے اندر بھی ہوئی، حضور کا وہ ارشاد کہ لقد بہن سنن من کان قبلکم، تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو، جیسا جوتے کے ساتھ جوتا مطابق ہوتا، حزبن نال بن نال، وہی رسومات، وہی طریقے، وہی منتر، وہی جھاڑ پھونک، وہی یہودیت، ساری اسی قسم کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا اور بچایا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما ماجمت الذین کفروا من اہل الکتاب من المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنو اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یود الذین کفروا نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے نہیں پسند کرتے کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے آپ کی رحمت کے ساتھ جس سے چاہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ما ننسخ من آیت نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو فوراً سے ہا یا نہیں بھلا دیتے اس آیت کو مگر لاتے ہیں ہم بہتر اس سے یا اس جیسی علم تعلم کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار بنی اسرائیل کی پستی اور انحطاط کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور خدا تعالیٰ کے دین کی بلندی اور اس کے لیے جہاد کو ترک کر گئے تو سحر اور یہ چونے توڑ کے اور اس قسم کی سفلی اعمال کے اندر بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے خاص طور پر سحر پھر ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف بھی منسوخ کیا اور ایسے ذلیل اور پستی کے کام کرنے لگے یہ انتہائی درجہ تھا بنی اسرائیل کی پستی اور ذلت اور انحطاط کا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خرابیاں اور ایک دوسرے طریقے پر بیان فرمائی ہیں یہ ذہنی پستی اور انحطاط کے علاوہ نہایت بد اخلاقی ایذا رسانی اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والی بات یہ بھی بنی اسرائیل کے اندر تھی چنانچہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودیوں نے اور اہل کتاب نے طرح طرح سے آپ کو ستانے کی کوشش کی تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پر خبردار کیا ہے یہودی جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کہتے تھے کہ راعنا راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے تو لیکن یہ لفظ بظاہر تو انظرنا کے معنی میں ہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے رائے نہ آپ رعایت کریں ہماری، ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور انظر نہ ہماری طرف ذرا دیکھیں، ہماری بات کو غور سے سنیں۔ بظاہر دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن یہودی لوگ چونکہ خبیث ذہنیت رکھتے تھے، اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے اسی لفظ کے سلسلے میں ورائن لین بے السنت، زبان کو گھما کر اس لفظ کو ادا کرتے تھے اور دین میں کام کرتے تھے۔ آپ گھما دیا اس لفظ کو تو رائنا ہو گیا، رائنا۔ اب یہ لفظ بگڑ جائے گا، اس کے معنی اور بنیں گے۔ رائنا، رائنا کے بجائے رائنا، زبان کو گھما کر ذرا اس کو اس کا اطلاق کیا گیا تو پھر اس کا مطلب بن جائے گا ہمارا چرواہا، رائنا یہ چرواہے کے معنی میں آئے، رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں۔ تو رائنا جو تھا وہ تو ہماری رعایت کریں، ہماری طرف دیکھیں، زبان کو گھما کر رائنا بنا دیا تو اس کا من ہمارا چرواہا۔ اور علاوہ اس کے یہودیوں کی زبان میں رائنا جو تھا یہ گالی کا معنی دیتا، احمق اور بے وقوف کا معنی بھی دیتا۔ تو اب ان لوگوں کی ذہنیت خبیث تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہے تو انظرنا کا لفظ کہیں، رائنا کا لفظ نہ استعمال کریں، کیونکہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ عزت کا ہی لفظ ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، مگر یہودی اس کو جس طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور زبان کو گھماتے ہیں تو اس سے توہین نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی توہین تو کفر بنتا ہے، تو خدا کے نبی کی کوئی توہین کرے یا ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس پر توہین کا پہلو ہوتا ہو، شبہ ہوتا ہو، اس لیے خبردار کیا گیا یہودی ذہنیت سے بچنے کے لیے۔ ان کی ربش بھی ایسی، اس لیے سورہ مجادلہ میں ہے کہ جب یہ آتے تھے بدبخت تو آ کر السلام علیکم نہیں کہتے تھے، خام زبان کو ذرا گھما کر السلام علیکم، خام کا معنی موت ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہودی سلام کریں تم علیکم کہو، علیکم اتنے جواب دو، تم پر ہی ہو خدا، خدا کی طرف سے ہلاکت، خام کا معنی بجائے السلام کے وہی سلام کی ہو تم پر السلام علیکم، تو سام کمانے موت ہوتا ہے، زبان کو گھما کر کہتے تھے۔ یحیی کا بمالم یحیی کا برم، کہ باتیں بدبخت ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ طریقہ نہیں بتلایا، اللہ نے جو بتلایا السلام علیکم کہو یا سلام علیکم، جو صحیح طریقہ ہے آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا۔ تو اسی طریقے سے اس لفظ کو بھی گھما کر یہ اطلاق کرتے تھے، رائنا لیم لیال سنتم، تو گھمانے سے سروائے کمانا نکلا۔ دوسرا زائرین کی زبان کے اندر احمد اور بیوقوف آدمی کو بھی کہتے تھے، تو لہذا اس لفظ سے توہین ہوتی تھی۔ تو ایمان والے کہیں غفلت میں ایسا نہ استعمال کریں، وہ سمجھیں کہ عزت کا لفظ ہی ہے، حضور کی توجہ اپنی طرف کرنی ہے، عزت ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے، تو رائنا، رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، انظر نہ، پھر ہماری طرف دیکھیں، توجہ فرمائیں۔ اس لفظ میں اجتباع نہیں ہے، اس لفظ میں اجتباع ہے۔ اور یہودی کیونکہ غلط ذہنیت رکھتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ میں پہلا موقع ہے کہ خاص خطاب آیا، پہلے عام خطاب تھا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے بنی نوع انسان صرف اپنے رب تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا خطاب بنی اسرائیل تھا کہ تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دو دفعہ یہ خطاب اس سے پہلے درست تھا، اے بنی اسرائیل میرے ان انعامات کی طرف توجہ کرو جو میں نے تم پر کیے، تم کو بڑی بڑی فضیلتیں میری نعمتوں کا شکریہ تم نے نہیں ادا کیا. اب یہ خطاب آل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں 88 مرتبہ اس طرح کا خطاب اللہ نے فرمایا ہے ایمان والوں. کیا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا خطاب دوسری آسمانی کتابوں میں براہ راست ایمان والوں سے نہیں کیا گیا، یہ صرف قرآن نے اس آخری امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، ورنہ پہلی کتابوں میں نبیوں سے خطاب ہوتا تھا براہ راست. یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے، امام بیہقی نے بھی، شعب الایمان نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت مجھے تو خاص نصیحت اور وصیت فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جس وقت تم قرآن میں یہ کتاب پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا تو پورے دل کے ساتھ متوجہ ہو جایا کرو، سمجھ لیا کرو اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں، اس سے بڑی نصیحت اور وصیت کیا ہو سکتی. اور یہ 88 مرتبہ قرآن میں اس طرح یا ایھا الذین آمنوا تمام سورتوں کے یہ خاص اللہ کی مہربانی کی ایمان والوں سے براہ راست، ورنہ پہلی کتابوں میں نبیوں سے خطاب ہوتا تھا، ان کے واسطے سے لوگوں کو بات سمجھائی جاتی تھی، مگر قرآن میں خاص طور پر براہ راست ایمان والوں سے بھی اللہ نے خطاب فرمایا ہے. تو اے ایمان والوں، لا تقولوا رائنا، کیونکہ جب اس قسم کا خطاب آئے گا تو توجہ کے ساتھ سنو اور کان لگا کر سنو، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دینا چاہتے ہیں یا کسی برائی سے منع فرمانا چاہتے ہیں، یا برائی یہ برائی ہے اس سے رک جاؤ، یا کسی خاص چیز کا امر دینا چاہتے ہیں کہ اس چیز کی تعویل کرو اس میں تمہاری فلاح ہے، یا اس چیز سے بچ جاؤ کہ اس میں قباحت اور برائی ہے. چنانچہ یہاں بچنے والی بات کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اس قباحت سے بچ جاؤ جس میں یہودی مبتلا ہے. لا تقولوا رائنا، تم نہ کہو رائنا کا لفظ بلکہ انظرنا کا لفظ کہو، اس میں اشتباہ نہیں، اس میں اشتباہ ہے. جس لفظ میں توہین کا پہلو یا اجتباع کا پہلو نکلتا ہے وہ نہ استعمال کرو، خصوصاً اللہ کے نبی کے بارے میں، یا جہاں پر اللہ تعالی کے بارے میں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے غلام سے عبدی کا لفظ نہ کرے، اجتباع والا لفظ خطا، یا اے جواب کو اپنے غلام کو عبد کا لفظ نہ کہے، کیونکہ عبدیت یہ اجتباع پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شاید معبود ہی سمجھ رہا ہے، تو عبادت تو اللہ تعالی کے ساتھ عبد کا لفظ بھی ایسا ہے، عبد کا لفظ اطلاق کرنا جائز ہے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ اگر ذہن صاف ہو، ذہن صاف نہ ہو معلوم نہ ہو مت اطلاق کرو، ورنہ یہ شرک کے اندر داخل ہو جائے. نہ کہو عبدی و امتی، امتی میری بندی، بلکہ کہو جوان اور لونڈی، یہ الفاظ کہو، فتایا و فتانی، یہ لفظ کو عبد کا لفظ نہ کہو. کیوں؟ کلکم عبید اللہ، تم سب اللہ کے بندے، اور کلو اما اللہ، سب عورتیں ہیں وہ اللہ کی بندی ہیں، ہمارا بندہ نہیں نہ کوئی بندی ہے. اس میں اجتماع تھا، منع فرمایا. اسی طریقے سے مولا کے لفظ کے بارے میں بھی حضور نے سمجھائی بات، جو غلط استعمال کر رہے تھے لوگ، مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقولوا للعنب الکرم، انگور کو عرب لوگ کرم کہتے تھے، فرمایا کرم مت بولو، انگور پر کرم کا لفظ مت بولو بلکہ عنبہ کہو، حبلہ کہو. کیوں کہ کرم، فرمایا کرم جو ہے وہ مومن کا دل ہے جس میں ایمان ہوتا ہے اور اخلاق حسنہ ہوتے ہیں، اس کا اطلاق مت کرو انگور پر، کیونکہ کرم کا لفظ بول کر لوگ شراب کی تعریف کرتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ شراب پیتا ہے تو اس کے اندر بخشش کی فیاضی پیدا ہوتی ہے، شراب کی تعریف نکلتی تھی دلواس کا. منع کیا مت کہو بلکہ عنبہ کا لفظ کہو، تو یہ اجتباع والے الفاظ سے منع کیا. تو یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نکلتی تھی اس لفظ سے، جس طریقے پر یا جس لہجے پر یہودی استعمال کرتے تھے، ایمان والوں کو خبردار کیا گیا کہ تم اس لفظ کو نہ استعمال کرو، تم اس گندگی کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جس میں یہودی مبتلا. تو یہ احتیاط والی بات سمجھا دی، پیغمبر کی توہین تو کفر ہے، ایسا لفظ مت بولو کہ جو موہم ہو، جس میں شبہ ہو، ایہام ہو. جیسا لیڈر کا لفظ جو عام طور پر مودودی صاحب کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، ناپسندیدہ ہے پیغمبر پر لیڈر کا لفظ بولنا. لیڈر کا جب بھی تصور کرتے ہیں تو ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو بڑے ناہنجار ہوتے ہیں. پیغمبر بولو، نبی بولو، میسنجر کا لفظ بولو، پرافٹ کا لفظ بولو، جو نبی کے معنی میں اور ہادی کے معنی میں پر دلالت کرتا ہے. لیڈر بولا تو بس ایسے چرچل جیسے سامنے آتے ہیں، برزنیف جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، جو جن کے اخلاق بھی اور جن کی دیانت بھی اور فکر بھی فاسد ہوتی ہے. یہ لفظ پیغمبر لوگ بولیں گے، یہ بھی احتیاط کے خلاف. لیڈ کا معنی بھی ہوتا ہے گائیڈ کرنا یا رہنمائی کرنی، لیکن اس کا اطلاق جو ہے ہر ناہنجار پر ہوتا ہے، جو بد اخلاق کو پرلے درجے کا ظالم صفاق ہو اس سے بھی اطلاق کرتے ہیں. تو کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیہ یاذ باللہ ایسی تھے؟ یہ تشبیہ لازم آتی مت بولو. پرافٹ میں کوئی تشبیہ نہیں، میسنجر میں کوئی نہیں، پیغمبر خدا کا پیغام لانے والا تو کوئی اجتباع نہیں. لیڈر کے لفظ میں اجتباع نہیں بولنا چاہیے پیغمبر کے بارے میں. رائنا کا لفظ نہ کہو، انظرنا کا لفظ کہو، وسمعوا اور سنو. دیکھو سننے کا فرق، جب کوئی اللہ کا پیغمبر کوئی بات کہتا ہے، وہ خدا کا کلام سناتا ہے، کوئی علم کی بات کرتا ہے، تو سنو اور سنو، تاکہ تم کو دوبارہ توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وسمعوا، غور سے سنو، تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. یاد رکھو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا آل کتاب کی اور پستی اور حسد، فرمایا نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آل کتاب میں سے، اور نہ مشرک. مشرک بھی حسد کرتے ہیں. ابو جہل وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ پہلے تو ان کے پاس اور سرداری تھی، کعبے کی تولیہ تھی، اب یہ نبی بھی بن گئے. وہ بھی حسد کے اندر مبتلا تھے کہ، اور آل کتاب بھی کہ آخر زمان نبی ہماری قوم میں ہونا چاہیے تھا، دوسری قوم میں کیوں آیا. حسدم میں نندیان فسم، حسد کرتے ہوئے ایمان سے محروم رہے اور گمراہی میں مبتلا رہے. فرمایا یہ نہیں پسند کرتے کہ تم پر کوئی چیز اتاری جائے بہتری کی تمہارے رب کی طرف. باقی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہے. بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے ایک زمانے تک بڑی رحمتیں نازل کی، بڑے نبی بھیجے، بڑے رسول بھیجے، بادشاہی بھی دی، جعل فیکم ملوکم و انبیاء، عبادت گزار پیدا کیے، کمانڈر فوجی پیدا کیے، نبی بھی اس قوم کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اٹھائے. لیکن اللہ نے ٹھیکہ تو نہیں دیا تھا بنی اسرائیل کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت ان کے اندر ہی رہے گی. اللہ نے دوسرے خاندان کے اندر یہ سلسلہ آخر میں ختم کیا نبوت کا، بنی اسماعیل کے اندر ان کی سعادت میں یہ بات رکھی. اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے اور عنایت ہے کہ اس نے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسماعیل میں پیدا کر کے ان کو تمام جان والوں پر خلافت اور بزرگی عطا فرمائی. اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت اور بزرگی بخشی، یہ اللہ کا فضل ہے. بنی اسرائیل کا اور جاہل مشرکوں کا بھی ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر کہتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام، تو یہودی تو کہتے تھے کہ قرآن تو رات کی عزت کرتا، اس کا مصدق ہے، جب مصدق ہے تو اس کے احکام کو کیوں منسوخ کرتا ہے؟ یہودیوں کا اعتراض یہ تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا جو عام مشرک اور جاہل بھی کرتے ہیں کہ قرآن اگر خدا کا کلام ہے تو پھر احکام اس کے منسوخ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ یعوذ باللہ اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا، پہلے کوئی حکم دے دیا، بعد میں کوئی دوسرا حکم دے دیا. یہی سوال حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پر کیا تھا دیانند سرسوتی نے، جو مشہور ہندو تھا، آریہ سماجیوں کا لیڈر جو تھا، جس نے کتاب بھی لکھی ہے کبیس نے، اور 14 باب میں صرف قرآن پر ہی اعتراضات کیے ہیں. بڑا خبیث انسان تھا، اس نے یہی اعتراض کیا، یہ تو جہالت کی نشانی ہے کہ احکام منسوخ ہو جائیں. تو مولانا نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حکم کا منسوخ کرنا یہ جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت کا تقاضا جیسے ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی احکام دیتے ہیں. پہلے ایک چیز کا حکم کا تقاضا ہوتا ہے، وہ حکم آتا ہے، دوسرے حالات کے اندر دوسرے حکم کا تقاضا ہوتا ہے، پھر وہ اس قسم کا حکم دیتا ہے. دیکھو حکیم ایک ہی دوا نہیں دیا کرتا، صبح کوئی اور دیتا ہے، شام کو کوئی اور دیتا ہے، دوسرے وقت اور دیتا ہے. تو کیا حکیم اور ڈاکٹر بیوقوف ہوتے ہیں؟ کسی وقت گرم دوا دیتا ہے، کسی وقت سرد دوا دیتا ہے. تو کوئی بھی حکیم ڈاکٹر کو بیوقوف نہیں، جیسا مریض کے حالات کا تقاضا ہے اس کے مطابق وہ دیتا ہے، ٹھیک کرتا ہے. مقصد تو اصل شفا یابی ہے کہ مریض کو شفا نصیب ہو جائے، چاہے وہ گرم دوا دے یا سرد دے، جیسا بھی دے اپنے سمجھ کے مطابق. ایسے ہی حالات کے تقاضے پر یہ احکام تبدیل ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی دوا نہیں دی جاتی، یہ عام مثال ہے ایک. تو اسی طریقے سے انسانوں کی سوسائٹی کے جیسے تقاضے ہوتے ہیں حالات کے مطابق، اللہ تعالیٰ احکام جاری فرماتا رہا. آخر میں آ کر قرآن کریم کی تعلیم جو ہے یہ تمام زمانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے اس کو یکساں کر دیا، اور پہلے شرائع کو منسوخ کر دیا، مٹا دیا. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں نسخ نہیں ہوا، دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، البتہ یہ شرائع اور منہاج جو ہیں ان کے اندر، شرائع کے اندر، شریعتوں کے اندر اختلاف. کسی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہمارے ہاں حلال. کسی میں کوئی چیز دو بہنوں کے ساتھ اکٹھا نکاح کرنا حلال تھا، ہماری چیز میں حرام. سجمہ بین وقت ہے، ایسا ہی یہ شرائع کے اندر ہے، دین کے اندر جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں وہ سب نبیوں کے ہاں ایک جیسی رہے ہیں، ان میں کسی قسم کا نسخ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تکوینی امور میں جیسا کہ حالات بدلتے ہیں، انسان میں کسی کو بچہ تھا، کسی کو جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، جیسے تغیرات آتے ہیں ایسا شریعت کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، حالات کے مطابق احکام کے اندر تبدیلی واقعہ ہوتی ہے. یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، اللہ یعوذ باللہ کے خدا کو علم نہیں، بلکہ ان حالات کے مطابق جیسا کہ رونما ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ارشاد کرتے کسی آیت کو اور منصحا یا نہیں ہم بھلا دیتے اس آیت کو. بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا سنکریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ, ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں, ہاں جس کو اللہ چاہے گا وہ ذہن سے دماغ سے بھی اتر جائے گا اس کو فراموش کر دیں گے. تو جس کو فرمایا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں یہ ماں نافیہ ہے تو الا ناطے بے خیر الا محذوف ہے, ہم نہیں منسوخ کرتے یا نہیں بلاتے مگر ہم لاتے ہیں اس سے بہتر, اس سے بہتر اجر میں فائدے میں درجے میں اس سے بہتر حکم آتا یا کم سے کم اس جیسا ہوتا ہے, سمجھے, آسانی میں سہولت میں بہتری میں فوائد میں اس سے کم نہیں ہوتا. پھر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر, جب خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے تو وہ جس بھی کسی چاہے حکم دے, تو نفس کا اعتراض کرنا یہ بے وقوفی اور حماقت کا ہے, یہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہے اور نقل کے خلاف بھی نہیں ہے. پھر فرمایا اے مخاطب آپ جانتے نہیں کہ بادشاہی زمین و آسمان کی اللہ کی, تو خدا اگر قادر مطلق ہے اور مالک الملک ہے تو کیا اس کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی حکم تبدیل کر دے, الیاذ باللہ وہ مجبور ہے ایک ہی حکم دینے پر, پھر تو اس کی مالکیت ہی نہ مانی تم. اگر وہ مختار ہے مالک الملک ہے تو اس کے اختیار ہے جس قسم کا حکم دے, جس حکم کو چاہے اٹھا دے اور جس قسم کا حکم چاہے جاری کر دے. تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے سلطنت آسمانوں اور زمین, وہ جس طریقے سے چاہے حکم دے. اور یاد رکھو مالکم من دون اللہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں, کوئی سرپرست نہیں, ولا نصیر اور نہ مددگار. تو ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست, امام بیضاوی فرماتے ہیں سرپرست کبھی کمزور بھی ہو جاتے, سمجھے, اور نصیر معنی مدد کرنے والا, کوئی تمہارے لیے مدد, یا زبانی مدد کرنے والا ولی جو ہے وہ قولی مدد کرتا ہے اور نصیر عمل کے ساتھ مدد کرنے والا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا حمایتی ہو مددگار ہو. لہذا خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے, علیم کل ہے, حکیم ہے, وہ جس حکم کو چاہے اٹھا دے اور جس قسم کا حکم چاہے دے دے. یہ اعتراض کرنا کہ نفس کیا ہوتا ہے یہ حماقت کی نشانی. Thank you.